مشرکین کا تذکرہ تھا جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مال و دولت سے اور نرینہ اولاد کی نعمت سے نواز رکھا تھا، جس کی بنا پر وہ غرور و تکبر میں مبتلا تھے اور طرح طرح کی بدعمالیوں میں اور بدخلقیوں میں ملوث تھے۔ اب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ یہ مال و دولت اور اولاد یہ کوئی بھروسے کی چیز نہیں ہے، جس پر آدمی غرور کرے اور اپنے رب کو بھول جائے، بلکہ یہ سب چیزیں آدمی کے لیے آزمائش ہیں۔ اگر ان کا صحیح استعمال کرے گا تو آدمی کامیاب ہو جائے گا، اور اگر اللہ تبارک و تعالی کے احکامات سے روگردانی کر کے ان چیزوں میں پڑا رہے گا تو یقیناً وہ شخص ناکام اور نامراد ہوگا۔ اور اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے ایک نہایت عبرتناک واقعہ آگے ذکر کیا جا رہا ہے، جو اہل عرب میں معروف و مشہور تھا۔ زیادہ تر مفسرین فرماتے ہیں کہ یمن کے اندر ایک بہت بہترین باغ تھا، جس کو باغ زروان کہا جاتا تھا، اور اس کا جو مالک تھا اس کی یہ عادت تھی کہ جب باغ میں پھل پک جاتے اور ان کی تڑائی اور کٹائی کا وقت آتا تو علاقے کے سب فقراء اور غربا جمع ہو جاتے، اور یہ مالک ان پھلوں میں سے ایک بڑا حصہ ان غریبوں پر اور فقیروں پر تقسیم کر دیا کرتا تھا، جس کی بدولت اس کے باغ میں بڑی برکت تھی اور بڑی آسائش کے ساتھ زندگی گزر رہی تھی۔ جب اس مالک کا انتقال ہو گیا اور یہ باغ اس کی اولاد کے حصے میں آیا تو ان بچوں کی نیت بگڑ گئی، اور انہوں نے یہ خیال دل میں جمایا کہ ہمارے باپ جو تھے وہ عقل مند نہیں تھے کہ پھل آنے کے اوپر اتنی بڑی مقدار غریبوں کو بانٹ دیتے تھے، اگر یہ مقدار بھی روک کر گھر میں لے آئی جاتی تو مزید وسعت ہمیں نصیب ہوتی، یہ خامخواہ بانٹ دیا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب ہم ایسا طریقہ اختیار کریں گے کہ چپ چاپ جا کر کے باغ کو کاٹ ڈالیں گے، اس کے پھل کو توڑ لیں گے، اور ان فقراء کو بھنک بھی نہیں لگے گی۔ جب پہلے سے پتہ نہیں چلے گا تو کوئی آئے گا بھی نہیں، اور اس طرح سے ہم پورے باغ کے پھلوں کو اپنے کام میں لے آئیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے آپس میں یہ سب سیٹنگ کی کہ جب بستی کے اور علاقے کے لوگ سوتے رہتے ہیں اس وقت ہم چلے جائیں گے اور پھل توڑ لائیں گے، اور ایسا ان کے اوپر جنون سوار تھا کہ انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا بلکہ اپنی بات پر اس قدر اعتماد کیا کہ بس یہ کام تو ہو کے رہے گا. چنانچہ جب وہ دن آیا جب ان کے جانے کا پلان تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے کوئی ایسی چیز بھیجی اس باغ پر کہ وہ سارا کا سارا باغ بالکل صاف ہو گیا، نہ درخت رہے نہ پھل رہے، سب میدان چٹیل ہو گیا. انہوں نے تو پلاننگ کر ہی رکھی تھی کہ بھائی صبح صبح چلیں گے اور چپکے چپکے چلیں گے، کسی کو پتہ نہ چلے، آہٹ نہ ہو. چنانچہ آپس میں ایک دوسرے کو جلدی جلدی اٹھایا اور کہا چلو چلو. لیکن عجیب بات تھی کہ جب یہ اس جگہ پر پہنچے جہاں ان کا باغ تھا یا ان کی کھیتی تھی تو بالکل چٹیل میدان، تو پہلے تو یہ سوچنے لگے کہ ہم غلط جگہ پر آ گئے، کہ یہاں پر ہمارا باغ ہے ہی نہیں، ہماری کھیتی ہے ہی نہیں، ہم غلط جگہ پر آ گئے. لیکن جب مزید غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ نہیں، جگہ تو وہی ہے جو ہماری زمین ہے، جائیداد ہے. اب احساس ہوا کہ ہم سے بھول ہوئی اور ہم محروم کر دیے گئے، اور ہم نے غلط خیال دل کے اندر جمایا، اور پھر آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے کہ تیری وجہ سے ایسا ہوا اور فلاں وجہ سے ایسا ہوا. تو ان میں جو ایک بھائی ذرا کچھ سمجھدار سا تھا اس نے کہا کہ بھائی میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو نظر انداز مت کرو اور اس کی پاکی بیان کرو، تم نے اس وقت میری بات مانی نہیں، تو اب بھی راستہ صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں توبہ کرو اور اس کی طرف رجوع ہو اور اپنی غلطی تسلیم کرو، اس کے علاوہ کوئی راستہ اب باقی نہیں بچا. کیونکہ وہی اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو ہمیں دوبارہ اپنی نعمتوں سے نواز سکتا ہے، اور کوئی اور اس کی تلافی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. یہ ساری تفصیل بیان کر کے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ ہوتا ہے عذاب اگر ہم نازل کرنا چاہیں تو. ہمارے پاس بے شمار طریقے ہیں جو ہم سے کٹ کر کے اور ہمیں نظر انداز کر کے دنیا میں اپنی چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہے گا وہ ہرگز فائدہ نہیں اٹھا سکتا، جیسا کہ ان باغ والوں کا انجام ہوا کہ بڑے خواب سجا رکھے تھے یوں کھیتی کاٹ کے لائیں گے، یوں پھل کاٹ کے لائیں گے، اتنا فائدہ ہوگا اور اتنا نفع ہوگا، پلان بنا رکھے تھے، منصوبے بنا رکھے تھے، یا جیسا کہ ہم اردو میں کہتے ہیں شیخ چلی کے خواب دیکھ رکھے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے تمام منصوبوں کے اوپر پانی پھیر دیا اور ان کی ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ گئی، اور بعد میں پھر انہیں احساس ہوا. اس میں جو یہ تذکرہ ہے کہ ان میں جو درمیانی شخص تھا اس نے پہلے ہی تنبیہ کی تھی، لیکن تنبیہ کی تھی اس کے بعد وہ انہی کے ساتھ ہو بھی گیا تھا. اسی لیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک لفظ بڑھایا ہے کہ وہ کسی قدر ان میں اچھا تھا، پوری طرح اچھا نہیں. پوری طرح اچھا تو جب ہوتا جب اڑ جاتا کہ نہیں میں یہ کام نہیں ہونے دوں گا، جو ابا کیا کرتے تھے وہی کام چلے گا. لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے انداز سے کہ وہ اپنی بات پر مضبوطی سے اڑا نہیں، بلکہ مشورہ دے کر کے پھر خاموش ہو گیا اور پھر انہی کے ساتھ شامل ہو گیا، جس کا انجام سب نے بھگتا ہے. یہ ایک واقعہ ہے جس کا تعلق یمن کے ایک باغ سے ہے، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ اہل مکہ کے درمیان عام شہرت رکھتا تھا. تو اس سے نصیحت ملتی ہے کہ تم جو اپنے مال سے صرف خود فائدہ اٹھانا چاہتے ہو اور غریبوں کو ان کے حق سے محروم کرنا چاہتے ہو، تو تمہارا انجام بھی انہی باغ والوں کی طرح ہو سکتا ہے. تو یہ واقعہ اگرچہ اہل مکہ کے تذکرے کے ضمن میں آیا، لیکن قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے کہ وہ واقعات کے ضمن میں قیامت تک آنے والی امت کے لیے بہترین رہنمائی اور تنبیہ کا کام کرتا ہے. یہ ہم سب کے لیے بھی یہ واقعہ تنبیہ رکھتا ہے، خاص کر وہ حضرات جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مال و دولت سے سرفراز فرمایا ہے، جن کے پاس اور بہت سی چیزیں ہیں، منافع ہیں، باغات ہیں، فیکٹریاں ہیں، اور ان کا حال آج یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی ان کے پاس ضرورت مند چلا جائے تو اس سے سیدھے منہ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے. اس کا چہرہ دیکھتے ہی ان کا مزاج بگڑ جاتا ہے. اور کسی بھی فقیر کو اگر دیتے بھی ہیں تو 10 طرح کا احسان جتا کر کے اسے دیتے ہیں، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی مانگنے والا نہ آئے، بس ہم سب چیزیں خود ہی کمائیں، خود ہی اپنے اوپر استعمال کرتے رہیں. ایسے لوگوں کے لیے یہ واقعہ بہت بڑی عبرت رکھتا ہے کہ اگر تم مالی حقوق ادا نہیں کرو گے، جو غربا اور فقرا کا حق ہے وہ نہیں نکالو گے، تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری اس طریقے کے اوپر سرزنش فرمائیں گے کہ جو مال تم نے روکا ہے وہ بیکار جگہوں پر خرچ کرنا پڑ جائے گا. اور ساری برکت نکل جائے گی. بار بار اس کا تجربہ ہوتا رہا ہے. خاص طور پر جو لوگ زکوٰۃ واجب ہونے کے باوجود ادا نہیں کرتے اور اس میں آنا کانی کرتے ہیں, کمی کٹوتی کرتے ہیں, تو ان کا صحیح مال بھی اس کے ساتھ ضائع ہو جاتا ہے. خود ایک واقعہ ہمارے ساتھ بھی پیش آیا کہ ایک صاحب جو اچھے کاروباری ہیں, چار بھائی کا مشترک کاروبار ہے, کئی سال کی بات ہے, ان میں سے ایک بھائی ہمارے پاس آئے اور یہ کہا کہ ہمارا کاروبار ہے اور ہم نے زکوٰۃ کا حساب لگایا تو کل ملا کر 400,000 کی زکوٰۃ نکل رہی ہے. تو میں تو اپنا حصہ اس کی زکوٰۃ دینے کو تیار ہوں, لیکن جو بقیہ تین بھائی ہیں وہ دینے کو تیار نہیں, تو میں کیا کروں؟ تو ہم نے عرض کیا کہ بھائی زکوٰۃ تو دینی پڑے گی, سب کو دینی چاہیے, جب اللہ نے مال دیا ہے تو حساب لگا کر زکوٰۃ بھی دینی چاہیے, یہ تو بہت بڑی محرومی کی بات ہے, ناشکری ناقدری کی بات ہے. خیر وہ چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد آئے, چہرے پر بہت زیادہ غم اور بوجھ کے اثرات تھے, کہنے لگے کہ مفتی صاحب کیا بتائیں, ہم جس پارٹی کو مال بھیجتے ہیں اس نے ہمارے اوپر 900,000 روپے کا کلیم کر دیا ہے اور یہ ہمیں دینا ہی پڑے گا, اگر ہم یہ نہیں دیں گے تو آگے کاروبار جاری ہی نہیں رہ سکتا. تو انہوں نے 300,000 کی زکوٰۃ روکی تھی, چند ہی دنوں کے اندر 900,000 روپے ان کو دینے پڑ گئے, بالکل بے فائدہ بیکار. اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے دکھایا کہ تم ہمارا فریضہ ادا کرنے میں کوتاہی کرو گے تو ہم اس طریقے کے اوپر تمہارے اندر بے برکتی پیدا کر سکتے ہیں. اسی طرح یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بیماری آ جاتی ہے, خدا نہ کرے, اس میں 200,000 روپے ختم ہو جاتے ہیں, کوئی مقدمہ ایسا پیچھے لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے آدمی کی ساری جمع پونجی ختم ہو جاتی ہے. یہ سب ناشکری کے اثرات ہیں. اور اس واقعے کے ذریعے تنبیہ کی گئی ہے کہ آدمی کے اندر صدقہ خیرات کا جذبہ ہونا چاہیے, کتنی بلاؤں سے وہ محفوظ رہتا ہے, کتنے نقصانات سے محفوظ رہتا ہے, اس کا اسے اندازہ نہیں ہوتا. تو یہ واقعہ صرف اہل مکہ ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری امت کے لیے ہے. قیامت تک جو بھی ان آیات کو پڑھے گا اور اس کے معانی ان کے معانی کو سمجھے گا وہ اس سے سبق حاصل کرتا رہے گا. فرمایا اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ, ہم نے ان لوگوں کو جانچا ہے جیسا کہ باغ والوں کو جانچا تھا. بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس میں ان عذابوں کی طرف بھی اشارہ ہے جو مکے والوں پر نازل کیے گئے, قحط سالی مثلا ان پر طاری ہو گئی کہ لوگ انتہائی فقہ فقیر ہو گئے, کھانے سے محتاج ہو گئے. تو یہ بھی ایک آزمائش تھی. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. جب ان سب نے قسم کھائی کہ اس باغ کا پھل توڑ لیں گے صبح ہوتے ہی. وَلَا يَسْتَثْنُونَ, اور قسم کھاتے وقت انشاءاللہ بھی نہیں کہا, یعنی بالکل بھولے رہے اللہ تعالی کو. فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ. پھر اس پر آپ کے رب کی طرف سے کوئی پھیرنے والا پھیر گیا اور یہ سوتے ہی رہے. فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ, پھر وہ صبح تک ہو گیا جیسے کہ کاٹ دیا گیا ہو, جیسے کہ کسی چیز کو بالکل صاف کر دیا جاتا ہے کاٹ کر کے, ایسے وہ باغ یا کھیتی ہو گئی. فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ, پھر صبح ہوتے ہی وہ آپس میں ایک دوسرے کو پکارنے لگے. أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ, کہ اپنے کھیت پر سویرے چلو اگر تم کو پھل توڑنا ہے. فانطلقوا وهم يتخافتون, پھر چل پڑے اور آپس میں کہتے تھے کہ چپکے چپکے چلو. الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين, کہ آج اندر نہ آنے پائے تمہارے پاس کوئی محتاج, یعنی سب کاٹ واٹ کر کے خود ہی لے آئیں گے, کسی مسکین فقیر کو کچھ دینا نہیں ہے. وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ, اور سویرے چلے لپکتے ہوئے زور کے ساتھ, یعنی سب دوڑے دوڑے چلے جا رہے تھے. فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ, پھر جب اس باغ کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم تو راستہ بھول گئے, یعنی پہچان ہی نہیں پائے کہ یہی وہ جگہ ہے. بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ, پھر جب ذرا خیال آیا تو کہنے لگے ہماری تو قسمت پھوٹ گئی. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون, تو جو ان میں کسی قدر بہتر تھا وہ کہنے لگا کہ میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم اللہ کی پاکی کیوں نہیں بولتے. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين, کہنے لگے ہمارے رب کی ذات پاک ہے ہم ہی قصوروار تھے. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون, پھر ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے اس کو الہانا دینے لگے کہ تو نے ایسا کیا اس نے ایسا کیا. قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین, بالآخر سب متفق ہو کر کے انہوں نے یہ کہا کہ ہم ہی حد سے آگے بڑھنے والے تھے, ہم نے مسکینوں کو محتاجوں کو نظر انداز کیا, ان کو دینے سے کترائے, اسی وجہ سے ہمیں یہ برا دن دیکھنا پڑا. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. شاید ہمارا رب اس کا بدلہ ہمیں عطا فرما دے اس سے بہتر شکل میں ہم اپنے رب کی طرف آرزو رکھنے والے ہیں. كذلك العذاب, اسی طرح عذاب نازل ہوتا ہے اور یہ تو دنیا کا عذاب ہے. ولعذاب الآخرة اکبر, آخرت کا عذاب تو اس سے بہت بڑا ہے. لو كانوا يعلمون, اگر ان کو سمجھ ہوتی تو یہ واقعہ اس قابل ہے کہ ہم اسے بار بار پڑھیں اور اس سے جو سبق ملتا ہے اس کو پیش نظر رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے, ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ رکھے, اپنی نعمتوں کی قدر دانی شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, أما بعد, رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دینی رہنمائی کی 80ویں مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے. آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا مریض ہو جس کے پھیپھڑے میں انفیکشن ہو اور سانس لینے میں دشواری ہو, تو اگر وہ روزے کی حالت میں آکسیجن کا سلنڈر لگا کر اپنی سانس میں سہولت پیدا کرے تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ تو اس سلسلے میں جواباً عرض ہے کہ آکسیجن اگر ہوا کی شکل میں لیا جا رہا ہے, پانی یا بھاپ کی شکل میں نہیں ہے, اور اس میں کوئی دوا بھی شامل نہیں ہے, صرف آکسیجن ہے, تو اس کے لینے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہ آکسیجن ایک طرح کی صاف ستھری ہوا ہے اور کوئی چیز نہیں. لیکن اگر اس میں کوئی دوا شامل کر دی جائے یا اور کوئی چیز ہوا کے علاوہ کوئی کثیف چیز اس کے اندر شامل ہو, تو ایسی صورت میں وہ بھاپ کے درجے میں ہو جائے گا اور روزہ فاسد ہو جائے گا. تو الغرض یہ دیکھا جائے گا کہ کس طرح کا آکسیجن اور کس انداز میں چڑھایا جا رہا ہے, اسی اعتبار سے روزے کا حکم ہوگا. سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے روزے کی حالت میں سر میں زیتون کا تیل لگا لیا تو روزے کا کیا حکم ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا, کیونکہ جو بھی تیل کا اثر ہے وہ یا تو صرف آدمی کی کھال تک رہتا ہے, اور اگر وہ اندر بدن میں بھی پہنچتا ہے تو وہ مسامات کے ذریعے پہنچتا ہے, جو طبعی راستے ہیں ان کے ذریعے نہیں پہنچتا. اس لیے تیل لگانے میں روزے کی حالت میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. پوچھتے ہیں کہ اگر گرمی کی وجہ سے ہم سر پر تر رومال رکھ لیں, پانی میں تر کر کے اور سر پر رکھ لیں تاکہ ٹھنڈک محسوس ہو, تو روزے کی حالت میں یہ عمل کیسا ہے؟ تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا. پوچھتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے شعبان کا نفلی روزہ کسی وجہ سے رکھ کر توڑ دیا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ صرف قضا لازم ہے یا کفارہ بھی دینا ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ اس صورت میں صرف قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں. کفارہ جب ہی لازم ہوتا ہے جب رمضان کا فرض روزہ بالقصد بلا عذر توڑ دیا جائے تب کفارہ ہوتا ہے. رمضان کے علاوہ جو روزے رکھے جاتے ہیں ان کو اگر توڑ دیا جائے تو اس میں صرف قضا ہے، کفارہ لازم نہیں ہے. پوچھتے ہیں کہ بیوی سے گفتگو کرتے ہوئے یا چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے انزال ہو جائے تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں، اور اگر ٹوٹے گا تو کفارہ لازم ہوگا یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ روزے کی حالت میں آدمی کو احتیاط کرنی چاہیے، اور اگر بیوی سے گفتگو کے درمیان میں انزال ہو جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا لازم ہوتی ہے، لیکن کفارہ جب ہی لازم ہوگا جب کہ باقاعدہ جماع پایا جائے، اس کے بغیر کفارے کا لزوم نہیں ہے. سوال ہے کہ میں کمزوری کی حالت سے گزر رہا ہوں اور میرا حال یہ ہے کہ جب میں قضاء حاجت کے لیے جاتا ہوں تو تھوڑا سا زور لگانے پر بلا شہوت مادہ خارج ہو جاتا ہے، تو میرے لیے روزہ اور غسل کا کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جو بلا شہوت خروج ہوتا ہے اس کی وجہ سے نہ تو روزہ ٹوٹا اور نہ ہی غسل واجب ہوا. غسل بھی جب ہی لازم ہوتا ہے جب شہوت کے ساتھ مادے کا خروج ہو، مادہ منویہ کا، اور روزہ بھی اسی صورت میں ٹوٹتا ہے. یہ ایک بیماری ہے، اس کا علاج کرانا چاہیے، تاہم اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹا. پوچھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر قے ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ روزے کی حالت میں اگر خود بخود قے آ جائے تو بہر صورت روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے تھوڑی ہو یا منہ بھر کے ہو. جب خود بخود آ جائے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے میں مطلقاً قے آنا مفسد ہے، ایسا نہیں ہے. تو اگر خود بخود قے آ جائے تو تھوڑی ہو یا زیادہ، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور اگر آدمی کو اپنا روزہ رکھنا یاد تھا اور پھر اس نے قصداً قے کی، مثلاً حلق میں انگلی ڈال لی جس کی وجہ سے قے آ گئی، تو چاہے وہ قے غذا کی شکل میں ہو یا خون کی شکل میں ہو، اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا جبکہ وہ منہ بھر کر ہو. اس میں تو بالکل اتفاق ہے کہ قصداً روزہ یاد ہونے کی حالت میں اگر قے کی اور وہ منہ بھر کر ہو گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر قصداً قے کی لیکن منہ بھر کر نہیں ہوئی، تھوڑی ہوئی، تو اس میں ہمارے ائمہ کے درمیان اختلاف ہے. حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ. اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر تھوڑی بہت نکلے قصدن میں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. زیادہ تر حضرات نے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فتویٰ دیا ہے، لیکن حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول احوط ہے. اور اگر کسی شخص نے ایک مجلس میں قصدن متعدد مرتبہ تھوڑی تھوڑی قے کی، تو جتنی اس نے قے کی ہے سب کو ملا کر دیکھا جائے گا کہ اس کی مقدار کتنی ہے. اگر وہ سب کو ملا کر اتنی ہو جائے کہ جو منہ بھر کر قے کے برابر ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر وہ سب کو ملا کر اتنی نہ ہو کہ منہ بھر کی قے کے برابر ہو تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ تو وہ شکل ہے جبکہ قے کے اندر غذا نکلی، یعنی جو کھایا پیا وہ نکلا یا خون نکلا. اور اگر قے ہوئی اور قصدن منہ بھر کر ہوئی لیکن بلغم کی ہوئی، سارا بلغم ہی نکلا، اس میں غذا نہیں نکلی، خون نہیں نکلا، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ بلغم دماغ کی طرف سے آیا ہے یا پھیپھڑے کی طرف سے آیا ہے. اگر دماغ کی طرف سے آیا ہے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ ناک کی طرف سے آ رہا ہے اندر سے ہو کر، تو یہ بالاتفاق روزے کے لیے مفسد نہیں ہے. اور اگر پھیپھڑے کی طرف سے بلغم آیا ہے تو اس میں اختلاف ہے. حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا، لیکن حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب پھیپھڑے کی طرف سے آئے گا تو روزہ فاسد ہو جائے گا. تو فتویٰ زیادہ تر حضرات طرفین کے قول پر ہے. تو یہ تفصیل روزے میں قے کے متعلق پیش نظر رکھنی چاہیے. ایک سوال یہ ہے کہ قے کے بارے میں وضو کے متعلق کیا احکامات ہیں، یعنی کس صورت میں قے کرنے سے وضو ٹوٹتا ہے اور کس صورت میں نہیں ٹوٹتا، تو اس بارے میں بھی کچھ تفصیل ہے. پہلی بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اگر منہ بھر کے خون یا غذا کی قے ہو تو بہرحال اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، یعنی چاہے وہ خود بخود ہو یا قصدن ہو، ہر حالت میں. دوسری بات یہ کہ اگر متلاہٹ برقرار رہتے ہوئے متعدد مرتبہ تھوڑی تھوڑی قے ہوئی اور وہ سب مل کر اتنی زیادہ ہو گئی کہ اگر اسے جمع کیا جائے تو منہ بھر کر ہو جائے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. یہ جب ہے جبکہ متلاہٹ ایک ہو، یعنی جو دل مالش کرتا ہے وہ کیفیت برقرار رہے اور اسی میں تھوڑی تھوڑی قے ہوتی رہے، تو سب کو ملا کے دیکھا جائے گا. یہ تفصیل اس صورت میں ہے جبکہ خون یا غذا کی قے ہو. اور اگر خالص بلغم یا تھوک کی قے ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اور اگر بلغم کے ساتھ غذا کی بھی آمیزش ہو تو دیکھا جائے گا کہ کیا زیادہ ہے. اگر غذا غالب ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر بلغم غالب ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. اس تفصیل کو پیش نظر رکھنا چاہیے. پوچھتے ہیں کہ ہمارے شہر میں ہر مسجد میں پانچ افراد کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے. تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ عشاء کی نماز فرض ادا کر کے تراویح کی نماز کسی اور جگہ جا کر پڑھیں اور مسجد میں تراویح کی جماعت نہ ہو, سب لوگ اسی دوسری جگہ پر تراویح میں شامل ہو جائیں, تو ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ جب پانچ آدمیوں کی اجازت ملی بھی ہے تو مسجد کو تراویح سے خالی نہیں چھوڑنا چاہیے. وہ پانچ آدمی وہیں مسجد میں تراویح پڑھ لیں, بقیہ جو لوگ ہیں وہ باہر جا کے پڑھ لیں یا دوسری جگہ پڑھ لیں, لیکن مسجد میں تراویح ہی نہ ہو یہ بات مناسب نہیں ہے. اس میں کوئی قانون کی خلاف ورزی بھی نہیں ہے. پانچ آدمی کم سے کم مسجد میں پڑھ لیں اور جو بقیہ ہیں وہ دوسری جگہ جہاں انتظام ہو وہاں جا کر کے پڑھ لیں. پوچھتے ہیں کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ دوسرے کو قسم کھلاتے ہیں کہ اللہ کی قسم تمہیں یہ کام کرنا ہے, یا قرآن کی قسم تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا, تو کیا اس طرح قسم کھلانے سے دوسرے آدمی پر وہ کام کرنا لازم ہو جاتا ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ محض یہ کہہ دینے سے کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں یا قسم کھلاتا ہوں, اس سے دوسرے پر کوئی چیز لازم نہیں ہوتی. ہاں اگر وہ دوسرا شخص جو سامنے والا ہے وہ اسے قبول کر لے کہ ہاں ٹھیک ہے, تو اب گویا وہ خود قسم کھانے والا ہو جائے گا, تو پھر اس پر اس کی پابندی کرنی ہوگی. اگر اس کو وہ توڑ دے گا قسم کو تو اس پر حسب ضابطہ کفارہ لازم ہو جائے گا. تو ان باتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے, اور بہتر یہی ہے کہ یہ جو قسم کھلانے کا سلسلہ ہے یہ اختیار نہ کیا جائے. قسم ایک آدمی کی اپنی مرضی کی چیز ہے کہ وہ کسی کام کرنے پر قسم کھائے یا نہ کھائے, دوسرے کو اس پر مجبور نہیں کیا جا سکتا, اور نہ یکطرفہ طور پر کوئی آدمی قسم کھانے والا قرار دیا جا سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے, ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ رکھیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.